machozi. Ndio umejua kunifurahisha Baba, nitakusifu milele Baba. Nika baraka nilionekana sifai, meni heshimishi, umenipa sababu ya kujitahidi na kukutukuza Baba. Baba, nitakusifu milele. Oh.